من بمون، هی تو همسر با من بخون بخون شیده مهربون به ابراسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره. خورشید مهربون به ابراسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره بیاره بیاره. نغمه ساز من توی، تو آغاز من، ای زندگی تو بگو نغمه سازم، بی تو شوری نداره این دل اسیرم، از تو نگارم طاقت دوری نداره نداره نداره. آسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره. خورشید مهربون به ابر آسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره بیاره بیاره. نغمه ساز من تویی، تو آغاز من، ای زندگی تو بگو نغمه سازم، بی تو شوری نداره این دل اسیرم، از تو نگارم طاقت دوری نداره نداره نداره